दिव्यांश ने कहा, वजह जो भी हो चाचू, आप गए तो थे ना, हमें तो जाने से मना करते हो और खुद चले गए। हर्षवर्धन ने गुस्से में पॉइंट करके कहा, हाँ चला गया, क्योंकि मैं अपनी हीर को रोते हुए नहीं देख सकता। तुम कदों की वजह से कल मैंने उसे डांट दिया था और वो रोने लगी, और आप उनके आंसू पोंछने चले गए। शिवाय ने भी पूरा टॉन्ट मारते हुए कहा। हर्षवर्धन को उन दोनों से बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हर्षवर्धन ने इरिटेट होकर अपने सिर पर हाथ मारा और बड़बड़ाता हुआ ऊपर चला गया। खुद तो चले गए, इन चिंपांजीज को मेरे सिर पर डांस करने के लिए छोड़ गए। शिवा ने हर्षवर्धन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर दिव्यांश के गले में अपनी बाहें लपेटकर हंसते हुए कहा, चाचू अब हमारे दिल की हालत समझ पाएंगे। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन ना तो हीर थी और ना ही आर्या। घर में एक मेड ने सबके लिए खाना बना दिया। हर्षवर्धन ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसे ध्यान आया कि आज मंदिर में किसी ने दिया नहीं जगाया। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, जाओ मंदिर में दिया जला कराओ। शिवाय उठा और मेंशन के मंदिर में गया। फिर जैसे हीर दिया जलाती थी, वैसे ही उसने भी मंदिर के सामने दिया जला दिया और हाथ जोड़कर वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा, फिर से एक निवाला तोड़ा और फिर से याद आया कि बाल गोपाल को भोग नहीं लगाया। इस बार हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश बाल गोपाल को भोग लगा कराओ। दिव्यांश अपनी चेयर पर खड़ा होकर हैरानी से बोला, चाचू मैंने तो कभी बाल गोपाल को भोग नहीं लगाया, कैसे लगाते हैं? इस पर विराज ने अपना नाश्ता करते हुए कहा, मक्खन और चीनी से, और किससे? दिव्यांश ने विराज की तरफ देखकर कहा, तुझे इतना ही पता है तो तू लगा देना। विराज ने भी दिव्यांश की तरफ नहीं देखा और अपना खाना खाते हुए कहा, मैं भोजन कर रहा हूँ, और बाल गोपाल को भोग वो लगाते हैं जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। दिव्यांश का थोड़ा सा मुंह बन गया, क्योंकि उसने आज से पहले मंदिर में बस हाथ जोड़े थे, बाल गोपाल को भोग कभी नहीं लगाया था। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा जैसा विराज ने बताया है वैसे भोग लगा कर आ जा। दिव्यांश किचन में गया और मेड से पूछकर मक्खन और चीनी एक कटोरी में डालकर मंदिर में चला गया और थोड़ी देर बाद वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शिवा ने खाना खाते हुए पूछा, लगा दिया हीर चाची के बाल गोपाल को भोग? इस पर दिव्यांश ने कहा, हाँ लगा तो दिया, लेकिन वो भी मुंह बना रहा है, कह रहे हैं चाची के बिना घर में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। विराज ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, भैया सही से लगाकर आ गए ना भोग? इस पर दिव्यांश ने आंखें छोटी की और विराज को देखकर कहा, हाँ मैंने उन्हें कह दिया, प्लीज खाना खा लेना, और बाल गोपाल कह रहे हैं मैं खुद खा लूंगा। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करके सिटिंग एरिया में अपना अपना फोन लेकर बैठ गए। आज संडे था इसीलिए सब फ्री थे। शिवाय और दिव्यांश को तो रजावत हाउस जाने की खुजली लग रही थी, वही दिल तो हर्षवर्धन का भी नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन ने मनी मन कहा, संडे ना होता तो ऑफिस में दिन कट जाता, आज तो दिन काटना ही मुश्किल हो रहा है। मैंने ही गलती कर दी, पीहू को तो अपने साथ ले ही आता। वहीं दूसरी तरफ रूही जब सोकर उठी तो वो भी सोफे पर ही थी। कल रात वो अपने चाचू की गोद में सिर रखकर सो गई थी और हर्षवर्धन ने फिर उसके सिर के नीचे तकिया लगा दिया था। राजवीर ने भी उसे वहीं ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। रूही उठकर बैठ गई और अचानक ही उसे कल की सारी बातें याद आने लगी और उसका मूड खराब हो गया। उसने नजर घुमाकर देखा तो राजवीर किचन में नाश्ता बना रहा था। राजवीर ने कहा, गुड मॉर्निंग चटोरी बिल्ली। रूही ने मुंह बनाकर राजवीर को देखा और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वो बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजवीर ने रूही को नाश्ता सर्व कर दिया। रूही बेमन से खाना खाने लगी। राजवीर ने कहा, रूही अब अपना मूड खराब करने से क्या होगा, जो होना था सो हो गया। तुम्हें अभय के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो सच में बहुत घटिया इंसान है। इस पर रूही ने कहा, मैं उस कुत्ते के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन ये सोच रही हूँ अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो मेरे चाचू तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, मेरी जिंदगी तो खराब होती, मेरे चाचू की इज्जत का जनाजा भी निकल जाता। चाचू की इज्जत का जनाजा निकला तो नहीं ना, राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा। रूही मुंह फुलाकर बोली, तुम नहीं होते तो निकल ही जाता। राजवीर थोड़ा सा रूही के करीब आकर बोला, अब इन सब बातों को बार बार मत सोचो, अपना मूड ठीक करो, तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो तुम चली जाओ। रूही ने अपने नाश्ते की प्लेट खिसका दी और उदास मन से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। राजवीर ने कहा, देखो उदास होने से कुछ नहीं होगा, चलो तुम आज मेरे कहने से बाहर चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, हम आज मूवी देखने चलते हैं। रूही ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन राजवीर ने फिर भी रूही को जबरदस्ती चेयर से उठाया और उसे कमरे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ रेडी हो जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। राजवी ने किचन का काम खत्म किया और अपने कमरे में तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया। राजवीर ने एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। राजवीर ऐसे कपड़ों में बहुत स्मार्ट लगता था। राजवीर अब रूही का इंतजार कर रहा था। राजवीर रूही के कमरे के पास गया और गेट खटखटाकर बोला, रूही कितना टाइम लगेगा? इस पर रूही ने कहा, बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद रूही तैयार होकर बाहर आई। रूही ने एक पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, बालों को खुला किया था, कानों में इयररिंग्स, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था। रूही को ऐसे देखकर राजवीर के दिल की धड़कनें तो जैसे बंद ही हो गई। वो एकटक रूही को ही देखता रहा। रूही सच में इंडियन आउटफिट में बहुत खूबसूरत लगती थी। राजवीर की नजर तो रूही पर ही टिक गई। वो कुछ सेकंड्स तक रूही को ही देखता रहा, जबकि रूही तो अपनी ड्रेस ठीक करने में लगी हुई थी। और फिर अचानक ही उसने अपने बालों को पीछे करके कहा, चलो राजवीर। रूही की आवाज सुनकर राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर उसने बाहर चलने का इशारा किया। रूही और राजवीर दोनों ही बाहर आते हैं। हमेशा की तरह राजवीर ने रूही को हेलमेट पास किया और रूही ने हेलमेट ले लिया। राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रूही बुलेट के पीछे बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट एक मॉल के बाहर रोकी। दोनों ही मॉल के अंदर आ गए। राजवीर ने मूवी टिकट परचेज की और फिर दोनों ही मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर आ गए। दोनों ने मूवी एंजॉय की। दोनों ने पॉपकॉर्न खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर मूवी की बात करते हुए बाहर आ गए। दोनों फिर मॉल के रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करने लगे। दोनों ही लंच कर रहे थे और बातें कर रहे थे, और वहीं इस रेस्टोरेंट में 2 आंखें राजवीर को इंटेंस नजरों से देख रही थी। वो कोई और नहीं, नित्या कपूर थी। नित्या कपूर को जब से पता चला कि राजवीर ने दिव्यांश की बहन रूही से शादी कर ली, तब से ही नित्या परेशान हो गई थी। लेकिन उसे राजवीर के साथ घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस राजवीर के साथ कुछ रातें ही बिताना चाहती थी। रूही खाना खा रही थी और तभी उसकी नजरें नित्या पर पड़ गई। नित्या को ऐसे घूर कर राजीव को देखना रूही को अच्छा नहीं लग रहा था। रूही नित्या के बारे में जानती थी कि वो नैना कपूर की बहन है, लेकिन उसका राजवीर से क्या कनेक्शन है, ये बात रूही जानती नहीं थी। और ना ही कभी उसने राजवीर की जिंदगी में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन आज नित्या के ऐसे घूरने से रूही को कहीं ना कहीं जलन महसूस हो रही थी। अचानक ही रूही ने राजवीर की कलाई पर हाथ रख लिया। राजवीर ने रूही का हाथ अपने हाथ पर देखा तो उसकी दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जबकि रूही राजवीर का हाथ पकड़कर हिला रही थी और उसे इशारे में कह रही थी कि देखो नित्या तुम्हें कैसे घूर रही है। राजवीर ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और रूही की नजरों को फॉलो किया। उसने नित्या को देखा तो राजवीर की बौहें तन गई। नित्या के साथ बिताए हुए पल राजवीर को 1 सेकंड में ही याद आ गए। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर कहा, रूही लंच खत्म करो फिर घर चलते हैं। रूही ने कहा, राजवीर ये नित्या तुम्हें जानती है जो तुम्हें इतनी घूर घूर कर देख रही है? राजवीर ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, रूही प्लीज चलो यहाँ से। रूही को कुछ पूछती उससे पहले ही राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने रूही की कलाई पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। राजवीर रूही की कलाई पकड़कर 2 ही कदम चला था कि नित्या उसके सामने आ गई और हाथ बांधकर बोली, क्या हुआ राजवीर, अब मेरा देखना भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? राजवीर ने गुस्से में कहा, नित्या सामने से हटो, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। नित्या ने रूही को देखकर कहा, क्या बात है, शिवाय की बहन से शादी करने के बाद बहुत एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर। राजवीर ने नित्या को पॉइंट करके कहा, सामने से हटो नित्या, तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, दिमाग सटक गया तो खींचकर उल्टे हाथ का धर दूंगा। राजवीर की ये टोन तो रूही ने भी पहली बार सुनी थी। रूही भी इस वक्त राजवीर और नित्या की कन्वर्सेशन सुनकर हैरान थी। नित्या ने हाथ बांधकर फिर कहा, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं है राजवीर, मैं तो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक वक्त था जब तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे और अब देखो मुझे देखकर भी इग्नोर कर रहे हो। राजवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और नित्या के सामने जाकर कहा, तुम्हें मैंने दिल से प्यार किया था लेकिन तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की पर अपना टाइम वेस्ट किया, तुम जैसी लड़की को अच्छा समझा, लेकिन तुमने तो अपनी औकात मुझे उसी दिन दिखा दी थी जब मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। नित्या ने भी राजवीर को जवाब देते हुए कहा, उस दिन मैंने अपनी नहीं तुम्हारी औकात दिखाई थी, तुम तो अपनी औकात से बाहर सोचने लगे थे, मेरे साथ शादी के सपने देखने लगे थे। नित्या ने फिर राजवीर के चारों ओर घूमकर कहा, तुम्हारी औकात तो मेरी शादी में बेटे बनने की भी नहीं है, लेकिन तुम तो मुझसे ही शादी का ख्वाब सजा बैठे थे। नित्या फिर राजवीर के सामने आकर बोली, और अब इस रूही से शादी करके खुद को रघुवंशी फैमिली का दामाद बना लिया। मेरे जैसी अमीर लड़की तुम्हारे हाथ नहीं लगी तो तुमने शिवाय की बहन को ही पटा लिया, और देखो उसकी शादी तुड़वा कर खुद उसके पति बन गए। मानो ना मानो राजवीर, तुम भी पैसों के पीछे पागल हो। तुम्हें एक अमीर लड़की चाहिए थी और तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए। तुमने रूही को अपना बना ही लिया। अब तुम भी लग्जरी लाइफ जी सकते हो। एक लाइफ जिसे तुम कभी सपने में भी नहीं जी सकते थे, वो लाइफ तुमने रूही से शादी करके हासिल कर ली। राजवीर उस नित्या की इतनी घटिया बातें क्यों सुन रहा था? रूही समझ नहीं पा रही थी, और तभी नित्या रूही के सामने आकर बोली, राजवीर का तो समझ आता है, वो अमीर लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुम तो शक्ल से समझदार लगती हो, तुमने क्यों उतने घटिया लड़के से शादी कर ली? अरे ये लड़का तो तुम्हारे घर में बॉडीगार्ड था और तुमने एक बॉडीगार्ड से शादी कर ली। नित्या ने इतना ही कहा था कि रूही ने खींच कर एक थप्पड़ नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या का चेहरा एक साइड हो गया और राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या रूही नित्या को जवाब देगी? क्या रघुवंशी ब्रदर्स रजावत हाउस जाएंगे?